दिवा विभा निभा निशा प्रभा आगे भास्कर अंता नंतादि भास्कर बनाए भास्कर रांता भास्कर रांता है रांता नंतादि भास्कर रांता तीनों दीर्घ सब दीर्घ ही दीर्घ है प्रभा में भा भास्कर रांता सब दीर्घ है सब दीर्घ बनाए लिखा है भास्कर अंता तो ऊपर है नीचे भास्कर अंत भास्कर अंता नंत आदि आपके पुस्तक में तो भारतीय का नहीं होगा ना उत्तान क्या भारतीय का लक्षण क्या है भारती का नहीं भारती के भी समर्पिता नहीं अनुत चिंतार्थम भारती का अर्थम सर्धन जहा मासा यहाँ जहती जो दे अंतर्भा तो निर्थ क्योंकि स्वयं तो उरद छोड़ता नहीं बनाता है नासिका स्तनयुर्धमा देटो हो अत्र भारतीगम तने धेटो नासिकायां धमस्येति वाच्यम् स्तने सप्तमें स्तने धेट स्तन उपबद्रते धेट धातु से और नासिकायां नासिकायां तने धेटो हो गया नासिकायां धमस्येति वाच्यम् नासिकायां धम धा से भी होगा धेट से भी होगा दोनों धुमश्च नासिका उपधरते मान धातु से और धेट दोनों में होगा स्तनंद है तिथि स्तनंद है बन गया धेट से हो गया क्या प्रत्यय खस खस होने के बाद सप हो जाएगा फिर बन जाएगा अव्यादेश स्तनंद है धेट स्टित्वा तो स्तनंद ही धेट होने से टिडाने ये स्तने धेट आगे नासिकायां धमश्च नासिका उपधरते किस धातु से होगा दोनों धमश्च धमा से और धेट से तो धमा से उनसे खस उनसे धमा को धमा देश नासिकांधम और धेट से उनसे अयादेश हो गया नासिकांधय बीच में मुम होता है ह्रस्व कैसे होगा कितने वैसे पहले हर्ष होता है पहले मुम होता है पहले हर्ष होगा मुम हो जाएगा तो अजंत नहीं रहेगा पहले हर्ष होगा कल आया था पहले हर्ष सुनने में तत्व मुम रस होने के बाद नाड़ी मुष्टियोश्च नाड़ी मुष्टि उपपद रहते एते उपपद कर्मणोर धमा धेटो खस्यात यथासंख्या निश्चित यथासंख्या नहीं है तो यथासंख्या निश्चित इदं तो भाष्य स्पष्ट भाष्य में स्पष्ट किया यथासंख्या नहीं है नहीं तो नाड़ी और मुष्टि दो है धमा धेट दोनों धातु है यहाँ ऐसा नहीं तो नाड़ी धम नाड़ी धय दोनों बन गया नाड़ी उपपत्र धमा से और धेट दोनों से मुष्टिंधम मुष्टिंधय दोनों हो गया ये हो जाता है मुम हो जाता है रस होता है घटी खारी खरीसु उपसंख्यानम ये उपपद रहते धमा धेट धातु से खस घटी से घटिन धम विग्रह क्या होगा घटिन धमती धमा धातु से खस हुआ पहले कितने से रस हो जाएगा फिर मुम घटिन धम घटिन धय इस प्रकार यहाँ धमा से यहाँ धेट से खारी परिमाण विशेष तो परिमाण विशेष है तो उसमें शब्द करता है अथवा पान करता है इतने पान कार्य क्या परिमाण से दूध आदि कुछ पानी विपशु आदि खरी गर्दवी तो जहाँ जैसे इष्ट अर्थ होगा धुआँ इतने रहते धमा शब्द तो हो जाएगा और पान करने वाले तो कर्तरी खरी करी को पान करने वाला तो नहीं होगा, खरी के दूध पान करने वाला हो सकता है, नहीं तो अन्य शब्द करना तो सोके जा हो जाएगा। कर्तरी है, कर्तरी होने से यहाँ कर्मणि की अनुवृत्ति नहीं ना, स्तनंधेति नासिकांधेति सर्दन जैसे तो कर्मणि उपपदे और सब कर्मणि पशु कर्तरी हरते द्वितीय में हरते कर्मणि वृत्त से अष्टाध्याय देखो कर्मणि वृत्तों से कर्मणि की अनुवृत्ति कितने तक, कर्मणि की अनुभूति नहीं लगा है कर्म शब्द। अच्छा ये तो कर्म शब्द है वो तो कर्म अर्थ रही, कर्म शब्द रहता है उसके पहले देखा और देव अष्ट देखा और कहीं कौन सी कितने अठान कौन सी 258 तक, हाँ तो ठीक है इसमें चल रहा है, हाँ वही कर्मणि से कर्मणि चल रहा है। तो इसलिए यहाँ खारिम पीबती में तो हो गया शब्द करता है और गर्द भी खरी है, खरीम गधा के लिए कोई शब्द उसी के शब्द करता है उसी के शब्द को अनुकरण करता है तो हो जाएगा खरीम धमती और पान, पान में जहाँ जैसे संभव होगा यहाँ तो केवल शब्द अर्थ हो जाएगा एक साथ दे दिया है और नहीं तो पीबती का धेठ पानी पान अर्थ संभव नहीं होगा। पान यदि करें तो लाक्षणिक करना पड़ेगा उसके दूध पान करता है, कहाँ रहा हाँ खारी पानी उदिकूले रुचि वहो हो उत्पूर्वक रुज धातु वह धातु से कुल अर्थ में कूले कर्मणि उपपदे कुल उपपद रहते कर्म है तो खस हो जाएगा कुलम उद्रुजती थी कुलम उद्रुज उत्पूर्वक रुज धातु से खस हो गया मुम हो गया कुलम उद्रुज और वह धातु से हो गया तो कुलम उद्भव कुल को नष्ट करने वाले बहने वाले वह अभ्र लिह वह अभ्र को लिह धातु से खस अभ उपपद रहते वह स्कंद तम लेढ़ी थी वह हम लिहो गौ स्कंद को चाटता है वह हम लिहो गौ वह हम लेढ़ी अदादित्वात् सपोलुक सप होगा अधिप्रत सलुक हो जाता है तो वह लिह खस हो गया खसोंगित्वा तो न गुण तो सप लुक हो गया तो अभी गुण होना चाहिए खस तो खस सार्वधातु के है और इंगित सार्वधातु भी थे गुण नहीं हुआ ब्रह्म लिह बन गया अभ्र लिहो वायु हुए परिमाणे पच परिमाण वाचक उपपद रहते पच धातु से खस प्रथम पचा थाली एक प्रस्थत चावल पकाने वाले थाली बर्तन है खारिम पच कटाह खस हो गया मुम हो गया और सतजंत से और कितन रस होता है खारी मित नखेच मित उपपद नख उपपद रहते पच धाते से कत मितम पचा ब्राह्मणी नखम पचा ये बागु यहाँ जो पचती मितम पचती ये नखम पचती पचीरत्र तापवाची हाँ तापवाचक इतने गर्म करता है नखम नखों को तपाता है मैं अल्प तपाने वाले ऐसे पकाती है विध्वरुषो स्तुद विधु अरुष उपपद रहते तुद धातु से खस विधु से हो गया तुद हो गया मुम विधुन तुद चंद्र को कष्ट देने वाले राहु है ग्रहण करते समय मुमी कृते संयुगांत से लोप अरुष है मुम हो गया अरुष अरुर है अरुष समयांत लोप हो जाएगा तो मुम अरुष का और समयांत रूप होने पर क्या रहेगा, अरुष से न अरुर, अरुष शब्द मुँह हो गया। हाँ मुँह कहा होता मृदु चंत्यात पर तो स चला जाएगा, म रह जाएगा, मुँह होता है ना मृदु चंत्यात पर, रू के आगे म स हो गया, सकार का लोप हो गया, म बच गया, मकार का अनुसार प्रश्न हो गया, अरुण तुध बन गया। असूर्य ललाटोर दृषि तपो हो, असूर्य ललाट उपपद रहते दृषि धातु तप धातु से कस, असूर्यम पश्यति सूर्यम न पश्यति से अर्थ है, सूर्यम न पश्यति ते अर्थ होने से असूर्य जो सूर्यम न पश्यति ते न के साथ सूर्य का असूर्य समास नहीं होगा, असूर्य मित्र असमर्थ समास, समर्थ के बिना असामर्थ्य के बिना समर्थ पद विधि असमर्थ समास हो गया। सूत्र में दिया असूर्य दृष्टिना नहीं संबंधात, क्योंकि सूर्यम न पश्यन्ति जो राजदारा है राज स्त्री सूर्य को नहीं देखते बाहर नहीं निकलती, तो दृष्टिना नहीं संबंधात हो गया असमर्थ समास। सूर्यम न पश्यन्ति थी असूर्यम उपब्धाते दृष्टि धातु से हो गया कस, दृष्ट को पाघ्राधमा से पश्य आदेश हो जाएगा, सप हो जाएगा खस अतगुण पर पश्य टाप असूर्यम पश्या बहुवचन राजधारा पश्या शून्य पश्या स्त्रीलिंग पुलिंग पुलिंग करना पड़ेगा बहुवचन राजधारा पुलिंग शब्द है। ललाटन तप सूर्य ललाट उपते तप धातु से खस हो गया ललाटन तप सूर्य है। उग्रम पश्येरम मद पाणिंधमाश्च उग्रम पश्य इरम मद पाणिंधम तीन निपात इतने निपात्यंते उग्रमिति क्रिया विशेषणम उग्रम उपपद रहते दृश्य कस उग्रम पश्यति उग्रम यथाशा तथा पश्यति उग्रम पश्य उग्र होकर क्रूर होकर दिखता है उग्रम पश्य इरा उदकम तेन माद्यति दीप्यते अभिंधनत्वाद इति इरम मद मेघज्योति मेघज्योति बिजली इरम मद कहा इरा है उदक तेन माद्यति मदि ह्रस्वे मद धातु से श्यान होने पर समामष्टान दीर्घसिति माद्यति बनता है दिवादि में इरा तेन माद्यति का अर्थ हर्ष को प्राप्त करता है मतलब दीप्यते क्योंकि जल उसका ईंधन विद्युत जल से प्रकट हो जाती है। अभिंधनत्वादिति इरा उपपद रहते मद से खस हो गया रस हो गया मुम इरम मद मेघ ज्योति यह निपातनाश्यन मद धातु से खस होने के बाद करते सब को बात करे दिवाधि व श्यन होना चाहिए सपोन से तत्व ने पर्व होता है श्यन होते यह श्रवण होना चाहिए निपातनाथ उग्रम पश्य इरम मद सूत्र में निपातन किया श्यन का अभाव। आगे पाणिंधम पाण्यो ध्वायन्ते अस्मिन् इति पाणिंधम अध्वा पानी ध्वा शब्द करते हाथ शब्द करते ताली मारते रहते अंधकार में जाते समय अंधकार जो जाएगा ना कैंसर उपाधि होगा कुछ होगा तो ताली मारो भाग जाएगा पाणिंधम अध्वा अंधकार आदि आवृत इति अर्थ अंधकार ढका गया इसे मार्ग तत्र सर्पादि अपनोदाय पाण्यो शब्दन्ते हाथ आयोज करते हैं चलते समय कि अंधकार में चले गया तो इसे करना होता है तो रास्ता में कोई होता है तो इधर उधर चल जाएगा लाठी है तो लाठी भी पीटते हाथ पीटते। प्रिय अवश्य वध खच वध धातु खच होगा प्रिय उपपद वर्ष धातु उपपद हो तो मुम हो गया प्रियम वध खच वर्षम वध गमे सुपिवाच्य गम धातु से सुबंध उपपद रहते खस कहना चाहिए। यह आगे सूत्र है कि गमश्च आगे सूत्र है 62 पृष्ठ में आएगा तो हाँ गमश्च तो सूत्र से था ही किंतु वहाँ संज्ञा में है इसलिए यहाँ असंज्ञार्थम इदम सुबंध उपपद रहे गम धातु से खस। मितंगमो अस्ति मितं गच्छति इति मितंगम गम धातु से खस हो गया। खस प्रत्यय खच खच हाँ खस होता तो सप और ईसुगम्य माम छ हो जाता खच होने से मितंगम मुम हो गया विहायसो विह इति वाच्यम, विहायसो को विह आदेश हो जाएगा। खच्च डीत वाच्य विकल्प से डीत हो जाएगा, डीत होने से टीर का लोप हो जाएगा। विहायस विहायसा गच्छति आकाश से जाता है तो गम हो गया, मुम हो गया, डीत होने से विहंग बन गया पक्षी, और डीत नहीं होगा तो विहंगम बन गया। इसी प्रकार भुजा भुजे न गच्छति, भुज क्या शरीर है, सर्प है, भुजंगम भुजंग भुजंगम, अच्छा भुज शब्द उसके लिए सर्प के लिए कैसे हुआ, भुज शब्द का क्या क्या है, भुजेर क्यों सर्प के भुज से जाता है, भुज शब्द का भुजे तो दिया, क्या अर्थ दिया है कुछ, भुज शब्द का को से दिखाना पड़ेगा, भुज तो बाहु है, सर्प के तो बाहु नहीं, तो सर भुजे गच्छति भुजंगम। हिंदी नहीं कोश में देखना पड़ेगा, भुज शब्द का अर्थ देखना पड़ेगा, भुजेर गच्छति तो विग्रह हो गया क्या, भुज से हाँ कुछ उसका होगा सब, तो सर्प सर्प तो अपने से जाता है, उसी सर में चमड़ा छिल के जो है भुजेर गच्छति। कुछ तो हाथ उसका तो है तो हाथ, जिसका पैर है वो तो अलग है, और जिसका पैर हाथ है तो उसे से चलना तो होता ही स्वाभाविक है, जो सर्प के लिए भुजेर गच्छति भुज। कोस आएगा कहीं यहाँ कोई संज्ञा भी नहीं है, अर्थ है संज्ञा में तो आगे आएगा गमश्च। गोदा तो योग रूढ़ में तो रूढ़ भी होगा योग भी होगा, योग भी हो रूढ़ हो तो योग रूढ़ पंकज योगार्थ भी घटेगा, और पंकज का अर्थ अन्य बहुत हो सकता है किंतु रूढ़ हो गया कमल में, योगार्थ भी घटना चाहिए। असुर्यम पश्यामि भुज भुज भुज हाथ हाथी का सुंड हाँ झुकाव वक्र मोड़ ये झुकाव वक्र मोड़ अच्छा गणित विषय का आकृति का एक पार्श्व त्रिकोणाकार अब भुज कौटिले झुका वही झुका वक्र है और कुछ भुजगा भुज भक्षण क भुज कुटिली भवन सन गच्छति दिया है भुज का कुटिली भवन सन गच्छति सर्प भुजगा श्लेष संबित जानति भुजंगम विद्या है भुज सन गच्छति कुटिल होकर भुजंगम अपि कोपितम शिरसि पुष्पवधारयेत् भर्तृ ने कहा क्या भुजंगम अभिकोपितम शिरसि पुष्पवधारयेत् हाँ तो ही आता है कुटिली वो ऐसे छोटे छोटे कीड़े होते हैं ना ऐसे ऐसे जाते हैं ना तो सर्प का ऐसे दिखता नहीं किंतु जब जाता है कुछ शरीर के अंदर थोड़ा कुछ ऐसे होकर के आगे बढ़ेगा ना आगे कैसे बढ़ेगा तो आगे बढ़ेगा तो इसे अंदर कुछ ऐसे नहीं तो सर्प ऐसे ऐसे टेढ़ा बहुत नहीं जाता है मालूम है सर्प बहुत टेढ़ा नहीं होता ऐसा मालूम है क्या कभी सर्प यदि पीछे पड़ता है तो सीधा नहीं दौड़ करके टेढ़ा दौड़ना चाहिए इसे टेढ़ा दौड़े तो सर्प टेढ़ा इतने ज़्यादा नहीं हो सकता है बहुत थोड़ा इधर चल पाए इधर चल गया मतलब टेढ़ा होने पर थोड़ा समय लगता है उसको सीधा चलता है कभी कभी इसे होकर चलता है कभी तो देखा डर करके बाहर निकला सर्प था ऐसे ऐसे बड़ जोर से चल जाता है तो अंदर इसे टेढ़ा ये तो अर्थ है कुटिला हो करके झुक करके चलता है धर्म भुजंग भुजे ही दिशत परयोस्तापे तपदा चुरादि निजंत करके तप तापी धातु से दिशत और पर उपपद रहते खच से आता खचि ह्रस्व खच पर नौ उपाध्याय ह्रस्व से आता यहाँ खच हो गया हाँ खच परे नव निजंत पहले क्या तप धातु से नीचे तापी आगे खच हुआ किस सूत्र से बरतापे खच पर कर्णी पर रह गया खच पर कर्णी पर में क्या पूर्व में क्या है पर में खच पूर्व में नी या पहले नी बाद में खच बोलो क्या है बोलो खच पर नहीं हो क्या अर्थ है पहले क्या बाद में क्या चाहिए पहले उसके बाद क्या देखो पुस्तक देखो बोलो क्या लिखा है खच पर है न क्या अर्थ होगा खच के पर में क्या हो खच पर हो यस्मात खच पर हो पर यस्मात कस्मात नहीं है शनि खच पर तस्मिन खच पर गणी पहले नी बाद में खच क्या बोलो पहले नी बाद में खच है पहले क्या हाँ उपधाय हर्ष किसके उपधाय हर्ष हो गया तापी धातु उपधाय हो गया उपधा बुद्धि कैसे हुई थी अत उपधाय दिशंतम परम तापयती थी दिशंतप परंतप दिशंतप बोलो किस धातु से खोज प्रत्यय भाव बोलो दिशा दिशा उपपद रहते दिशंत नहीं थे दिशत हाँ दिशत दिशत हाँ धातु किस धातु से खज होगा बोलो किस धातु से गलत हो गया तापी धातु से दिशत परयोस तापे है तप धातु से नीचे पहले होगा तभी तापी धातु से खज होगा किस सूत्र से हाँ तापी धातु बनने के लिए अतोपधा लगता है नीचे होने के बाद उसी जो वृद्धि हुई थी उसको ह्रस्व हो गया द्विशंतप परंतप हो अच्छा द्विशत शब्द है तो मुम हो जाएगा हाँ इसके आगे प्रक्रिया लिख कर देखा हो जल्दी द्विशंतप कैसे बन जाएगा ये द्विशंतप खाली लिखो कैसे तापी के आगे तो तप हो जाएगा खर्च हो गया ये द्विशन में न कैसे आ गया सूत्र क्या नश्च पदान तो सूत्र सूत्र ये सूत्र को हैं नहीं नहीं ये सूत्र पहले ये सूत्र क्या है नश्च पदान तो कोई सूत्र है देखा देखो कहीं सूत्र नश्च पदान तो से झली देखो कहीं है सूत्र देखाओ ना लघु कौमुदी अष्टाध्याय में सूत्र देखाओ कहाँ क्या क्या लिखा है अभी तक चल रहा है नश्च पदान से देख लिया क्या नहीं मिला क्या लिया देखो दिशंत परंत पर नहीं दिशंत न न म न पहले था ये भी माँ है दिशा दिशा ही प्रतिपति का नहीं वा क्या सूत्र दिशत दिशत एक साथ मुम और उसे दोनों लेकर के हाँ द्विशद उपपद रहते द्विशंतम तापे थी द्विशद अगर तप तापी से नीचे हो गया द्विशद में पहले मुम हुआ मृदोचन त्याग प्रहण से द के पहले मकार है इस तुलप से चला गया कौन द म बसा मकार के अनुसार हो गया किस सूत्र से मनुसार से ऊपर सवन होकर के नकार द्विशंतप परंतप हो गया घट घटी ग्रहणा लिंग विशिष्ट परिभाषा अनित्या पहले आया है क्या सूत्र बोलो है अच्छा हाँ ओम।